dwóch szybkich żubrów, a czekają ich miliony. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 25 marca, jest 6. Czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Od północy obowiązuje zakaz zgromadzeń i wychodzenia z domu. Poza naprawdę potrzebnymi sytuacjami, kiedy idziemy do pracy, kiedy idziemy do sklepu, apteki. Na Podlasiu policja z radiowozów przypomina o środkach bezpieczeństwa. Tu policja. Prosimy o niegrupowanie się. Po Europie następnym epicentrum pandemii mogą być Stany Zjednoczone, ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia. Weszły w życie dodatkowe środki bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa. Za ich złamanie grozi nawet 5000 zł kary. Według najnowszych danych zakażonych koronawirusem w Polsce jest 901 osób, zmarło 10. Aby ograniczyć zakażenia od północy, obowiązuje całkowity zakaz zgromadzeń i obowiązek pozostania w domu. Przemieszczać się można jedynie w grupie do 2 osób. Ograniczenia obowiązują do 11 kwietnia. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że to, że mamy mniejszy przyrost zachorowań niż się spodziewaliśmy, nie może nas usypiać. Konieczne jest wprowadzenie kolejnych obostrzeń w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Z domu będzie można wychodzić jedynie do pracy, sklepu czy lekarza. Dodatkowo zostaną wprowadzone nowe regulacje dotyczące komunikacji miejskiej, mówił premier. Tylko miejsca siedzące podzielone przez 2, czyli w tramwaju czy w autobusie i we wszystkich środkach komunikacji publicznej nie może być tłoku. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że jeżeli nie ograniczymy liczby zgromadzeń do zera, nie ograniczymy wyjść z domu praktycznie do zera, nie uda nam się pokonać wirusa. W tym rozporządzeniu będzie obowiązywał zakaz wychodzenia z domu poza naprawdę potrzebnymi sytuacjami. Kiedy idziemy do pracy, kiedy idziemy do sklepu, do apteki, do lekarza. Jeśli chodzi o uroczystości religijne, to we mszy świętej nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Rząd zachęca do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem mediów. Sylwia Białek, Polskie Radio. Do zostania w domu wzywają w specjalnych komunikatach policjanci z Podlasia. Apel odtwarzają radiowozy patrolujące drogi w całym województwie. W związku z ogłoszoną w Polsce epidemią koronawirusa prosimy, aby dla własnego bezpieczeństwa pozostać w domach. Rzecznik Podlaskiej Policji, nadkomisarz Tomasz Krupa, tłumaczy, po co takie apele w ogóle są odtwarzane. W ten sposób policjanci komunikują, ostrzegają i przypominają, że w dobie dzisiejszego zagrożenia jedyne rozsądne działanie to po prostu zostać w domu. Gdzie będzie można usłyszeć takie komunikaty? Tam, gdzie będą grupowały się osoby, gdzie będziemy spotykać osoby przebywające na spacerach. Tu policja. Prosimy o niegrupowanie się, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. Szkoły mają od dziś obowiązek prowadzenia lekcji zdalnie. Nauczyciele będą mogli wystawiać oceny. Za zaplanowanie pracy odpowiada dyrektor, mówi rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Anna Ostrowska. Nadal pozostawiamy do dyspozycji dyrektora ustalenie tego trybu nauczania i trybu też wystawiania ocen. Stawiamy na to, aby nauczyciel wspólnie z rodzicami, z uczniami i oczywiście razem z dyrektorem szkoły uzgodnił ten tryb pracy, który będzie najlepszy dla wszystkich stron. Szkoły i przedszkola zostały zamknięte do Wielkanocy. Jeszcze około 10 tysięcy Polaków czeka na lot do domu. To się może zmienić, bo do programu zapisują się kolejne osoby. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz mówi, że pomoc Polakom, którzy utknęli za granicą, pozostaje wyzwaniem logistycznym. Wymaga się konkretnych zgód na lądowanie w wielu krajach, w których przestrzenie powietrzne są zamknięte. Tak samo i polskie linie lotnicze LOT muszą ad hoc podpisywać umowy w miejscach, w których do tej pory nie latano, więc jest to akcja logistycznie dość utrudniona. Wszystkie osoby, które wracają do kraju, muszą przejść obowiązkową 14-dniową kwarantannę. Stany Zjednoczone mogą być kolejnym epicentrum pandemii koronawirusa, ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia. Obecnie najwięcej nowych przypadków zakażeń i zgonów notuje się w Europie, przede wszystkim we Włoszech i w Hiszpanii. We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarły 743 osoby, a liczba ofiar wynosi już ponad 6800. W Hiszpanii zanotowano ponad 500 zgonów, a w sumie w kraju jest 2800 ofiar śmiertelnych. Przybywa też ofiar we Francji, Wielkiej Brytanii i Holandii. Rzeczniczka WHO mówiła dziennikarzom, że choć teraz najgorzej jest w Europie, to wkrótce epicentrum pandemii mogą stać się Stany Zjednoczone. W USA w ciągu ostatniej doby zmarło ponad 100 osób, a w całym kraju jest już ponad 650 ofiar. Kolejne kraje wydają nakazy pozostania w domach. Całkowity zakaz wychodzenia, a także zamknięcie wszystkich sklepów, biur czy szkół zaczyna właśnie obowiązywać w liczących niemal 1,5 miliarda osób Indiach. W Turcji przestrzegania zakazów będzie pilnować wojsko, a w Jordanii zapanował chaos po tym, jak tłumy stanęły w kolejkach do mobilnych punktów sprzedaży pieczywa. Wcześniej zamknięto tam wszystkie sklepy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Międzynarodowy Komitet Olimpijski wspólnie z japońskimi władzami zdecydował się przenieść planowane na lipiec i sierpień igrzyska w Tokio na przyszły rok. O tym więcej w serwisach sportowych. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A o tym, jak sportowcy w domu dbają o swoją formę, będziemy mówić jeszcze w audycji porannej. Zapraszamy do trójki. Dziś ma być pogodnie i słonecznie, wiatr słaby, umiarkowany wschodni i południowo-wschodni. W południowej połowie kraju miejscami w porywach do 60, wysoko w górach do 70 km na godzinę. I tam wiatr może powodować zamiecie śnieżne. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1024 hektopaskale. Chłodniej dziś w rejonach podgórskich od 0 do plus 4 stopni. Poza tym około 4 w Łódzkiem, 6 w W większości regionów najwyższa temperatura dziś do plus 8 na północy i zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a dla dziecka do tej szkoły w domu to my wszystko mamy? Nie wiem, słuchawki, monitor, drukarkę, myszkę? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl pyk i kupione. Tanio i wygodnie, kupuj na mediaexpert.pl. Wszystko, co potrzebne do domowej szkoły w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, mediaexpert. Znowu robisz zakupy przez internet? Tak, tylko nie wiem, jaką firmę kurierską wybrać. Wybierz Pocztex, kuriera Poczty Polskiej. To wygodny sposób na dostawę Twojej paczki. Otrzymasz powiadomienie SMS o nadaniu przesyłki, a jej status sprawdzisz online. Odbierzesz tam, gdzie Ci wygodnie, w domu lub w wybranych placówkach pocztowych, stacjach paliw Orlen, sklepach Żabka, kioskach Ruchu, a teraz w automatach paczkowych Smartbox, w wybranych placówkach pocztowych i marketach Biedronka. I to wszystko na Pocztex? Tak! Super! Wybieram Pocztex. Kurier Pocztex. Wygodny sposób dostawy. www.pocztex.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dolphins can swim.

w mediach społecznościowych aż roi się od filmów, w których piłkarze, koszykarze, lekkoatleci, można by mnożyć, trenują przy okazji stosując się do inicjatywy hashtag zostań w domu. Robert Lewandowski korzysta z prywatnej siłowni. Konrad Bukowiecki jakiś czas temu pokazał, jak robić pompki. Paweł Fajdek udowodnił, że sprawdziłby się także jako sztangista. Będziemy brać przykład ze sportowców przygotowujących swoją formę do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich, o tym za kilka minut. Niezwykłe czasy i my potem powiemy o niezwykłej inicjatywie. Gdyby faktycznie taki ruch był dosyć powszechny, to dzięki tak naprawdę nawet niewielkim wpłatom poszczególnych konsumentów, nie wiem, niech to będzie przy usługach fryzjerskich zaliczkowanie jednego czy dwóch strzyżeń naprzód, to też jest coś, co może wesprzeć te firmy przed upadkiem. Nie pozwolę ci się zamknąć o kampanii dla mikroprzedsiębiorstw. Nasz reporter już za niecałe pół godziny. Środa, więc jak zwykle przed siódmą, urywki z kalendarza, spotkanie z Filipem Jaślarem z grupy Mozarta przed godziną siódmą, a po siódmej pytania z kosmosu. Pytania na ten czas radzenia sobie z koronawirusem. W saunie zazwyczaj jest ciasno, więc ta bezpieczna odległość 2 metrów będzie trudna do osiągnięcia, trudna do zachowania. Sauna sauną, polecamy pozostać w domu. Spotkanie z doktorem Tomaszem Rożkiem chwilę po siódmej. Za godzinę koronawirus, raport i Ernest Zozuń. Ogień olimpijski zostanie w Japonii, by być światłem nadziei dla świata w tym trudnym czasie. O tym dowiedzieliśmy się wczoraj. Igrzyska olimpijskie w Tokio zostały oficjalnie przełożone na przyszły rok. A codzienny raport na temat sytuacji związanej właśnie z koronawirusem na świecie już za godzinę. Zachęcamy do pozostania w domu, ale oczywiście są i tacy, którzy muszą pracować w tych niełatwych warunkach właśnie w czasie pandemii. To pracodawca powinien zapewnić odpowiednie środki, czy to maseczki, czy płyn dezynfekujący, rękawiczki jednorazowe. To jest zadanie pracodawcy, a nie pracownika. Jak się ma koronawirus do kodeksu pracy, sprawdzi to nasza reporterka po 7.30. Przed 8.00 salon polityczny. Naszym gościem będzie wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski, a po 8.00 w drugim salonie Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL. Przed 9.00 tata zmierzy się z trudnymi pytaniami dzieci. Czym jest sztuczna inteligencja? Czy to coś już myśli? Co dalej się wydarzy? Jeżeli nagle pojawi się na tej planecie istota, która będzie 1000 razy inteligentniejsza od nas. Choć pojęcie ma mgliste, jak tata ma sobie poradzić z niełatwymi teoriami? Odpowiedzi, czy raczej podpowiedzi w projekcie tata jeszcze przed godziną 9.00. Czego warto posłuchać dziś w Trójce, pozostając w domu? Też podpowiemy po 9.00, również w muzycznym rozkładzie jazdy. Po 9.30 jak zwykle informator ekonomiczny, a przed 10.00 porozmawiam z immunologiem, między innymi o tym, jak działają serologiczne testy na koronawirusa. Czekamy na Państwa sygnały SMS-owe 71335, mailowe zd3@polskieradio.pl i telefoniczne 2 2 7 3. Od wielu lat pracuję na poczcie i bardzo proszę, jeśli możecie, kochani, to zostańcie w domu. Naprawdę, tylko konieczne rzeczy. Listonosze to też ludzie, też muszą chodzić, też chcą być zdrowi. Zostańmy w domu. Tak jest, to będziemy podkreślać niezmiennie, przypominając Państwu i zachęcając również do porannej korespondencji. Jak zwykle na 3 sposoby, mail, telefon i SMS do Państwa dyspozycji. 19 minut po godzinie 6, za chwilkę troszkę poszeleścimy prasą. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page. Bookmarking, she's so close now. This girl is half his age. Jump! 22 minuty po godzinie 6 Depolis w audycji porannej. Przed chwileczką pan listonosz telefonował i z prasy od tego zaczniemy. Na pierwszej stronie naszego dziennika niepokój listonoszy właśnie. Pracownicy Poczty Polskiej pracują, ale obawiają się o swoje zdrowie. Zgłaszają postulat wprowadzenia bezpiecznych procedur. O tym na pierwszej stronie naszego dziennika. Rzeczpospolita o tym, że rząd zaostrza kurs. Zanim powróci nowa normalność, jak mówił wczoraj premier Mateusz Morawiecki o sytuacji po epidemii, Polacy muszą dostosować się do nowych zasad. Wczoraj ogłoszono dalsze zaostrzenia i nowe reguły, które w praktyce oznaczają narodową kwarantannę. Rząd zaostrza kurs, o tym na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Także o tym na pierwszej stronie Gazeta Polska codziennie. Zakaz wychodzenia z domu z wyjątkiem konieczności dotarcia do pracy i powrotu z niej, czy załatwienia niezbędnych spraw życia codziennego. Od dzisiaj do co najmniej 11 kwietnia obowiązują w Polsce nowe zaostrzenia. Narodowa kwarantanna zaostrzona, o tym Gazeta Polska codziennie. Dziennik Gazeta Prawna. O tym, że wskaźnik aktywności gospodarczej w strefie euro spadł do najniższego poziomu od 2 dekad, gwałtownie załamała się koniunktura we Francji i w Niemczech. A więc idzie recesja, jakiej jeszcze nie znamy. O tym na pierwszej stronie dziennik Gazeta Prawna. Puls biznesu, o tym jak negocjować umowę najmu. W trudnej sytuacji związanej z pandemią najemcy sklepów mogą ubiegać się o zmianę ustaleń dotyczących czynszu. Warto usiąść do stołu z właścicielem budynku. Porozumienie będzie dla obu stron korzystniejsze niż zerwanie umowy. Jak negocjować umowę najmu, o tym w Pulsie Biznesu. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie o tym, jak jesteśmy niegotowi na e-lekcje. Od dziś nauka zdalna w szkołach jest obowiązkowa, ale po 2 tygodniach prób godzenia e-lekcji z pracą w domu uczniowie, rodzice i nauczyciele mówią dość. Szkoła startuje w internecie, o tym na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Środa, więc spotkanie z tygodnikami. Polski klucz do koronawirusa. Wielkie odkrycie polskich chemików. Jesteśmy bliżej leku na COVID-19. O tym na pierwszej stronie tygodnika Gazeta Polska. W polityce zdalne życie. Uczymy się być razem i pracować na dystans. To temat z okładki dzisiejszej Polityki. No i jeszcze tygodnik powszechny. O tym, jak być razem w czasie epidemii. To tygodnik powszechny i temat z okładki. No i jeszcze pierwsza strona przeglądu sportowego. O tym będziemy mówić za chwilę, o sportowcach przygotowujących się do, jak się okazuje od wczoraj, przyszłorocznych igrzysk. Tokio musi poczekać. Pierwszy raz w historii nowożytne igrzyska olimpijskie przełożono na nieparzysty rok. Świat i sportowcy mają teraz poważniejszego rywala, koronawirusa. Kwarantanna igrzysk, o tym na pierwszej stronie przeglądu sportowego. 25 minut po godzinie 6, spotkanie z sportowcami i z tym, jak sobie radzą oni, a być może także dają przykład nam. Tym, którym się niespecjalnie może chce ćwiczyć. O tym za chwilę. Mój głos wewnętrzny niczego nie doradza, niczego nie odradza, nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo słyszalny i prawie nieartykułowany. Nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie zrobię. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Go, go, gi, go, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Jest mi na nic potrzebny, mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei, trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta, stara się podnieść. ładną głowę. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Gagogi, gagogi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Gagogi, gagogi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. 28 minut po godzinie 6 niemal na całym świecie nie odbywają się imprezy sportowe, łącznie z igrzyskami olimpijskimi, które przewodniczący MKL przełożył wczoraj na przyszły rok. No a sportowcy w tej chwili w miarę możliwości siedzą w domach i muszą dbać o formę. Tematem zajął się Mateusz Fusiarz. To w historii sportu sprawa bez precedensu. W porządku, imprezy sportowe były w przeszłości odwoływane, to fakt nie do podważenia, ale nigdy w takiej wprost gigantycznej skali. Z powodu pandemii koronawirusa świat sportu wyhamował praktycznie do zera. A to oznacza, że sportowcy nie mają w najbliższym czasie imprezy docelowej, a w dodatku wolnego czasu nie mogą spędzać na bieżni, boisku, hali, korcie czy na torze, tylko siedzą przykładnie w domach. No ale nie próżnują, bo i w domach trenować można, przekonuje dr Adam Pabiś, audiolog i neurolog. Jeżeli na przykład ktoś się martwi na to też po części, że straci troszeczkę wytrzymałość i kondycję, to może po prostu sobie porobić kilka powtórzeń przysiadów izometrycznych i w tej chwili tak naprawdę atleci na całym świecie wykorzystują to jako zamiennik treningu kardiologicznego i aerobowego tak naprawdę. Codziennie możemy w domu poćwiczyć izometrycznie siłowo z jakimś lekkim obciążeniem i to będzie podobno wydolnościowo kondycyjnie duże obciążenie dla serca, jak i czasami nie większe. To oczywiście jedna tylko z propozycji. W mediach społecznościowych aż roi się od filmów, w których piłkarze, koszykarze, lekkoatleci, można by mnożyć, trenują przy okazji stosując się do inicjatywy hashtag zostań w domu. Robert Lewandowski korzysta z prywatnej siłowni. Kulomiot Konrad Bukowiecki jakiś czas temu pokazał, jak robić pompki. I to takie z klaskaniem. Młociarz Paweł Fajdek udowodnił, że sprawdziłby się także jako sztangista. A kierowca Kuba Przygoński, on akurat podpowiada, co poza treningiem można robić w domu. Pograć na symulatorze. Wreszcie wymienić tą żarówkę. Naprawić odkurzacz. Spędzać czas w sen. Digi siat. Nauczyć się robić warkocze. Wreszcie wypolerować swoje trofea. No dobrze, ale tak na poważnie, sportowcy naprawdę solidnie trenują, bo jednak w perspektywie bliższej lub dalszej mają jakieś starty. Prognozy są takie, że sport do w miarę normalnego funkcjonowania mógłby wrócić w czerwcu, choć myślę, że bardziej realny jest lipiec czy nawet sierpień. Ale takie rozwiązanie sprawdzi się raczej w kontekście dokończenia pewnych rozgrywek, tak jak w przypadku piłki nożnej. Nie wchodziło to w grę w przypadku Igrzysk Olimpijskich, do których, jako że są imprezą czterolecia, sportowcy przygotowywali się od dłuższego czasu, a w ostatnich tygodniach dochodziły głosy, m.in. od naszych sportowców, że przez pandemię równych szans w Tokio nie byłoby na pewno. Mówi sprinterka Justyna Święter-Setic. Z jednej strony życzyłabym sobie tego, żeby te igrzyska zostały rozegrane w wyznaczonym terminie, ale z drugiej strony, jak patrzę na to, że moje rywalki normalnie w tym czasie trenują, no to jest to troszeczkę niesprawiedliwe. Temat jest już jednak rozstrzygnięty. Przewodniczący MKOL Thomas Bach zgodził się przełożyć igrzyska w Tokio na rok 2021. Znów oddajmy głos naszym sportowcom. Tym razem mówi nasza wioślarka Agnieszka Kobus-Zawojska. No trochę szkoda, bo wszystko w głowie było poustawiane, że tego dnia to się zacznie, tego dnia to się skończy, tego dnia będą wakacje. Plan jakiś już był nawet na to, co po igrzyskach. Z drugiej strony to najpierw zdrowie, potem igrzyska. Zapewne jeszcze o kilku przełożonych imprezach i wydarzeniach Państwa poinformujemy, ale chociaż temat igrzysk mamy na ten moment załatwiony. Tymczasem zostańmy w domach, a sportowcom w treningu indywidualnym życzymy wytrwałości, bo przecież sport prędzej czy później wróci. Oczywiście i mocno będziemy trzymać kciuki za naszych. Zostań w domu z Trójką polecamy, choć pogoda zachęca do aktywności, bo dziś ma być słonecznie, chłodniej w rejonach podgórskich do plus 4 stopni, a najwyższa temperatura na północy i na zachodzie kraju nawet do plus 8. Poranek wybucha w tle i robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew, wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość, kiedy patrzę w bok. Ciągle lubię was, choć byliście fajniejsi. Staję się kundlem, by nie. nie trwać sekundę. Oświeci cię myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Żart. Wiem, że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden pstryk i zaraz będzie pięknie. Popatrz jak pęka czas, kruszą się piętra. Plagiaty dzieciństwa to wakacje i święta. Nie dotrzymać słów, nie przeprosić znów. Bardzo bym chciał, lecz jest już za późno. Każą mi zmądrzeć, ja wiem, że nie zdążę. Oświeci cię myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Sportowe życie i Artur Rojek wciąż do góry, ostatnio na miejscu 16, ale pamiętamy, że Rojkowe nagranie bez końca także na miejscu 4 w ostatnim jak dotychczas 1990 notowaniu listy przebojów trójki. Niezmiennie zachęcamy do pozostania w domu i do zagłosowania na kolejne najświeższe wydanie listy. Dwie dwójki i 7 trójek. Słuszne zaostrzenie chyba. Wczoraj część młodzieży wyszła na ulicę i gromadziła się w grupkach. A strażnicy miejscy, no cóż, niektórzy spacerują i nigdy nic nie widzą. Premier zapowiedział wczoraj, że w obecnej sytuacji niezbędne są ograniczenia w poruszaniu się, także w korzystaniu z komunikacji miejskiej, o wprowadzeniu zakazu wychodzenia z domu poza sytuacjami niezbędnymi, kiedy idziemy do pracy, z pracy, do sklepu, apteki, lekarza czy wyprowadzeniu psa. Jeszcze będziemy mówić. Poranna audycja, zapraszamy do trójki za 24 minuty 7, a teraz Foo Fighters. We'll be right back. wszystkie imprezy sportowe się przesuwa, olimpiady się przesuwa, mistrzostwa Europy się przesuwa. A czy czas w tym roku też się przesunie? Niby zapowiedzi, że to po raz ostatni, a tu 29 marca w najbliższą niedzielę. Nawet jeśli nie zerwiemy się w środku nocy do przestawiania czasu, to i tak będziemy spać o godzinę krócej. W najbliższą niedzielę, właściwie z soboty na niedzielę, tak można by powiedzieć, przestawiamy zegarki z drugiej na trzecią. No już wtedy będzie lato, przynajmniej w tym czasie letnim. No a za oknami jeszcze, no niby słońce, ale jak słyszeliśmy w prognozie, pogody od zera na krańcach południowych, przez 4 w większości regionów do 8 stopni. Najwyższa temperatura na krańcach zachodnich i północnych. No niby pogoda słoneczna i temperatura jak na końcówkę marca w miarę, ale my niezmiennie przypominamy i zachęcamy do tego, by zostać w domu z trójką. Zapraszamy do trójki. Kryzys wywołany przez koronawirusa uderzy w pierwszej kolejności w najmniejszych przedsiębiorców. Grozi im zamknięcie zakładów i redukcja etatów. Aby pomóc przedsiębiorcom, Krajowa Izba Gospodarcza rozpoczęła kampanię Nie pozwolę ci się zamknąć. Więcej na ten temat Kuba Witkowski. To prawda. Czasy są niespokojne. Z dnia na dzień ci, którzy mieli pracę i żyli w miarę bezstresowo, dziś dość często zachodzą w głowę, co będzie jutro. Wśród nich są mali przedsiębiorcy, rolnicy, fryzjerzy, monterzy, właściciele sklepów. Epidemia powodowana koronawirusem skutecznie zabrała im możliwość zarobkowania lub mocno to ograniczyła. Stąd wiele inicjatyw, aby im pomóc. Część to oddolne działania. Angażuje się w nie na przykład Joanna Szkiłądź, mieszkanka Pruszkowa. Na swoim profilu społecznościowym udostępnia lokalne ogłoszenia. No na przykład sprzedam jajka, sprzedam miód, warzywa prosto od rolnika, ale również jakaś znajoma proponuje wynajem krótkoterminowy. Widziałam, że też kwiaty są sprzedawane. Po prostu trochę mi ich szkoda, żeby zostali bez przychodu. Krajowa Izba Gospodarcza zachęca jednak, by iść o krok dalej. Uruchomiła kampanię Nie pozwolę ci się zamknąć. Akcja polega na wpłacaniu przez klientów zaliczek na przyszłe zakupy lub usługi, tłumaczy Piotr Soroczyński, główny ekonomista Izby. Gdyby faktycznie taki ruch był dosyć powszechny, to dzięki tak naprawdę nawet niewielkim wpłatom poszczególnych konsumentów, nie wiem, niech to będzie przy usługach fryzjerskich, zaliczkowanie jednego czy dwóch strzyżeń naprzód, to też jest coś, co może wesprzeć te firmy przed upadkiem. Pytanie tylko, czy jesteśmy w stanie wykonać taki ruch i zapłacić naprzód? Pani Joanna nie kryje obaw. Chyba jeżeli bym dobrze znała tę osobę i wiedziałabym, że ona czego potrzebuje, to tak. Ale no faktycznie nie u jakichś przypadkowych, nowo poznanych osób. Poza tym dochodzi też kwestia formalna. Na jakiej podstawie byłaby przyjmowana zaliczka i potem realizowana usługa? Krajowa Izba Gospodarcza ma kilka propozycji. Między innymi jedna z nich to, żeby w tej chwili zapłacić zaliczkę, dostać paragon tak zwany zaliczkowy i na jego podstawie z czasem zrealizować tą usługę. Druga to dżentelmeńska umowa z przedsiębiorcą, którego dobrze znamy. A co na to sami zainteresowani? Fryzjerka Żaneta Cieślikowska chwali pomysł, ale pod pewnymi warunkami. Zaliczki mogłyby dotyczyć tylko części usług. Powiedzmy, no nie wiem, no takie, nie wiem, 20%, może nawet i 30%, bo to jest taki procent, który w kolejnym miesiącu myślę, że bez problemu byłabym w stanie nadrobić. A te 70-80% normalnie zarabiałabym tak jak do tej pory. Takie coś myślę, że na pewno byłoby jakimś rozwiązaniem. Taka spłata zaciągniętego długu musiałaby być też rozciągnięta w czasie. Chodzi przecież o to, by stanąć na nogi i przetrwać, a nie tylko odwlec dzień katastrofy. Szczegółowych informacji na temat kampanii Nie pozwolę ci się zamknąć można szukać na stronach Krajowej Izby Gospodarczej, a my dodajmy, że jeszcze w tym tygodniu przez Sejm ma być przegłosowana tak zwana tarcza antykryzysowa, która zawiera m.in. program ulg podatkowych. Prezydent Andrzej Duda zaproponował, by byli nimi objęci także samozatrudnieni i mikroprzedsiębiorcy, którzy mogą liczyć na całkowite zwolnienie z płacenia składek przez 3 miesiące, jeżeli ich przychody spadły o więcej niż 50% w stosunku do lutego. Bardzo dziękuję Państwu za poranną korespondencję. Pan Andrzej napisał na zd3@polskiradio.pl. Widząc wczoraj rano prognozę pogody na dzień dzisiejszy, w pośpiechu wymieniłem łańcuch w rowerze. Niestety z powodu zaostrzenia kwarantanny zostaję w domu. Polecam wszystkim, którzy nie muszą wychodzić. Polecę i pozdrawiam pan Andrzej. Zostań w domu z trójką. Poranna audycja, zapraszamy do trójki za kwadrans siódma. biega spod kół, spod kół. Strzelają kamienie. Droga dzieli świat na pół. Po jednej stronie szampan, złoto i kawior. Po drugiej stronie się droga, na końcu drogi zwykle jest bar i ty do niego wchodzisz, a tam droga dzieli świat na pół. Po jednej stronie szampan, złoto i kawior. Po drugiej stronie się odejść. Mgła na torach. I przeraźliwy wrzask. Już wiesz, że coś się zbliża. I jedno tylko to czujesz to. Coś się zbliża. I jedno tylko co czujesz to strach. Mgła na torach. I jedno tylko co czujesz to strach. Mgła na torach. I jedno tylko co czujesz to. Pan Darek napisał, myślę, że większość społeczeństwa wciąż nie wie, jak się zachować i co można. Ponawiam pytanie i powiedzcie, czy spacer, oczywiście nie w grupie, trucht, oczywiście nie w grupie, rower, oczywiście nie w grupie, czyli indywidualnie można, czy nie? Z poważaniem, pan Darek. Wczoraj słyszałem, jak minister zdrowia mówił, że nawet dla zdrowia właśnie psychicznego warto wyjść, przewietrzyć się, ale to ma być krótki spacer, bez robienia sobie pikniku ze znajomymi czy przyjaciółmi, a więc indywidualnie tak i na krótko, by nie spotykać się z innymi. O to w tym wszystkim chodzi. Za 10 minut siódma. Urywki z kalendarza. Filip Jaślar i pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Ta piękna melodia brzmiała kiedyś w czołówce serialu Dom. Teraz każdy z nas jest bohaterem serialu Dom. Pocztówka wuja Filipa z domu. Czasem w porannej audycji opowiadałem Państwu, gdzie była i gdzie ostatnio grała grupa Mozarta. Nie wiem jak koledzy, ja ostatnio grałem w moim pokoju. kuchni. A na balkonie nie grałem, bo jeszcze za zimno. 6-letnia córka moich przyjaciół bardzo cieszy się na nadchodzącą Wielkanoc, ponieważ, jak mówi Zosia, wreszcie spadnie śnieg. Za jej krótkiego życia śnieg pojawiał się tylko wczesną wiosną, a Boże Narodzenie zawsze było szaroburę. I'm dreaming of the white Easter. Podśpiewuje sobie teraz 6-letnia Zosia. Dziś 25 marca, do Wielkanocy zostało jeszcze 17 dni. Mam nadzieję, że drogowcy nie dadzą się zaskoczyć. Imieniny dziś obchodzą Anuncjata, Boroncjusz, Kwiryn, Lutogniew i Sławobora. Wyjątkowo mocna obsada. Solenizantom wszystkiego najlepszego. 25 marca 1881 roku urodził się węgierski kompozytor Béla Bartók. Podczas studiów grałem Ciacone na skrzypce, solo dzisiejszego jubilata. Teraz nie ośmielę się jej zagrać, ponieważ utwór jest bardzo trudny, a skrzypkowi w moim wieku zmagania z Ciaconą Bartóka mogą przynieść jedynie nadwyrężenie torebek stawowych pierwszego i czwartego palca lewej ręki, zapalenie kaletki maziowej i zespół cieśni nadgarstka. A tego nie obejmuje moje ubezpieczenie. Rocznicę urodzin Bartóka uświetnię wykonaniem fragmentu bezpiecznych dla mojego zdrowia tańców rumuńskich. Jak to trzeba uważać, o czym się marzy. Wiele lat temu mój przyjaciel dał mi się przejechać swoim nowym sportowym samochodem. Kiedy później wsiadłem do mojego auta z instalacją LPG, marzyłem, aby mój samochód chociaż brzmiał tak jak tamten demon prędkości. Chwilę później marzenie się spełniło. Na jakimś wyboju urwałem tłumik. Jak to trzeba uważać, o czym się marzy i o czym się śpiewa. Kilka lat temu Anna Maria Jopek zaśpiewała. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat. I proszę, stało się. Świat się zatrzymał. Jeśli komuś z Państwa doskwiera domowa kwarantanna, bo nudno, bo ciasno, proszę pomyśleć o osobach mieszkających w bloku, który jest teraz remontowany. Tak, tak, z udziałem wiertarek udarowych. Zostań w domu. Dla mieszkańców tego bloku to bardzo trudne zadanie. Wraz z życzeniami otuchy przesyłam Państwu kilka, mam nadzieję, kojących dźwięków. Zostańmy w domu, mimo wszystko. Do usłyszenia. Mówił Filip Jaślar, mający delikatne paluszki grupy Mozarta. Może kiedyś usłyszymy Ciaconę Bartóka, bo przecież redaktor przesadzał z tym wiekiem właśnie, zaglądając do dzisiejszych urywków z kalendarza. Poranna audycja za 6 minut siódma. Baby.